मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में आन बान गिरा में बसेरा आन बान गिरा में बसेरा नर्द जिका ये खेल छबीला चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत आ चलत चलत आ चलत चलत मथुरा नगरी चलत चलत मथुरा नगरी में मथुरा नगरी चलत चलत मथुरा नगरी में आन बान गिरा में बसेरा आन बान गिरा में बसेरा नर्द जिकाए खेल छबीला चलत चलत मथुरा नगरी चलत चलत मथुरा मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में मथुरा नगरी मथुरा नगर चलत चलत मथुरा नगरी में आन बान जीरा में बसेरा नर्द जिकाए खेल छबीला चलत चलत मथुरा वृंदावन में फूल फुलेरा दुलारा चलत चलत मथुरा मथुरा चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत चलत चलत मथुरा चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में गागा चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में आन पान जीरा में बदेरा नर्द जिका ये खेल छबीला चलत चलत मथुरा नगरी में मथुरा नगरी मथुरा चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा नगरी में आन बान जीरा में बसेरा नर्द जिकाए खेल छबीला चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चलत आ आ चलत चलत आ आ चलत चलत आ चलत चलत आ चलत चलत चलत चलत मथुरा नगरी में चलत चल मथुरा नगरी में चलत चलत मथुरा चलत चलत मथुरा नगरी में आन बान गिरा में बसेरा नर्द जिकाए खेल छबीला चलत चलत नगरी में आन बान गिरा में बसेरा नर्द जिकाए खेल छबीला चलत चलत मथुरा।